Ez ahogy dolgozik, a jogvédővel nem dolgozik. A jogvédő dolgozik, vagy most nem dolgozik? A jogvédő. A jogvédő kivel írva? Hogy ti? Hogy 24-én fogadunk sereket. De múlt héten sem dolgozott, amikor itt voltam. Ha meghalt az édesanyja, és azért ja. Nem dolgozik. Értem. Na. Viszlát!